د نړیوال کفر پوړاندې د حق نو سنگر د نړیوال کفر پوړاندې د حق نو سنگر د انقلاب د ظلم کور دې د مینې معسكر الله اکبر الله اکبر د نړیوال کفر پوړاندې د حق نو سنگر د نړیوال کفر پوړاندې د حق نو سنگر د انقلاب د ظلم کور دې د مینې معسكر الله اکبر الله اکبر د استشهاد لغیږي وري برېښناوي دي زلمي دي برېښناوي دي زلمي دي برېښناوي دي زلمي دي څه د معصومو وینو بڼ دی څه ښکلي پسرلي دي څه ښکلي پسرلي دي څه ښکلي پسرلي دي بیا بدرګه شو غازی بدر دستور په لښکر بیا بدرګه شو غازی بدر دستور په لښکر د انقلاب د ظلم کور دې د مینې معسكر الله اکبر الله اکبر د نړیوال کفر پوړاندې د حق نو سنگر د نړیوال کفر پوړاندې د حق نو سنگر د انقلاب د ظلم کور دې د مینې معسكر الله اکبر الله اکبر صلیبی عروج مات کړ دا دنګ د همت صلی دا دنګ د همت صلی دا دنګ د همت صلی جوړل رنگینو قربانایو ژوند د جنت کلی ژوند د جنت کلی ژوند د جنت کلی سمره سپیڅلی نمونه دی طائف او د خیبر سمره سپیڅلی نمونه دی طائف او د خیبر د انقلاب د ظلم کور دی د مینې معسكر الله اکبر الله اکبر د نړیوال کفر پوړاندې د حق نو سنگر د نړیوال کفر پوړاندې د حق نو سنگر د انقلاب د ظلم کور دې د مینې معسكر الله اکبر الله اکبر ګورې د مین او په باران یې خړو بکړل زمکي خړو بکړل زمکي خړو بکړل زمکي شند د تخنیک د بندګانو ټنګونا الوتکي ټنګونا الوتکي ټنګونا الوتکي غم جوړوي پر غلیمانو په مونږ باندې اختر غم جوړوي پر غلیمانو په مونږ باندې اختر د انقلاب د ظلم کور دې د مینې معسكر الله اکبر الله اکبر د نړیوال کفر پوړاندې د حق نو سنگر د نړیوال کفر پوړاندې د حق نو سنگر د انقلاب د ظلم کور دې د مینې معسكر الله اکبر الله اکبر درنا غشی دی پریوزی پسر د تورتمونو پسر د تورتمونو پسر د تورتمونو په یو پړک زی تندرونا د کفر په برجونو د کفر په برجونو د کفر په برجونو لتروش بونا يزور واخيس زليقي لك المر لتروش بونا يزور واخيس زليقي لك المر دا انقلاب دا زلمو كردي دا مني معسكر الله أكبر الله أكبر دا نڑای وال کفر پوڑان دی دا حق نوی سنگر دا نڑای وال کفر پوڑان دی دا حق نوی سنگر دا انقلاب دا ظلم و کور دی دا منی معسکر الله اکبر الله اکبر نستڑی کیگی نستنیگی دتان دو ہلو یندے دتان دو ہلو یندے دتان دو ہلو یندے بدری لکھ کر دے دا غزاو تاریخ تسپین پروندے تاریخ تسپین پروندے تاریخ تسپین پروندے خدای دی زوانی دا زاکر هم کلی دیلار کی مازدگر خدای دی زوانی دا زاکر هم کلی دیلار کی مازدگر دا انقلاب دا ظلم و کور دی دا منی معسکر الله اکبر الله اکبر دا نڑای وال کفر پوڑان دی دا حق نو سنگر دا نڑای وال کفر پوڑان دی دا حق نو سنگر دا انقلاب دا ظلم و کور دی دا منی معسکر الله اکبر الله اکبر دا نڑای وال کفر پوڑان دی دا حق نو سنگر دا نڑای وال کفر پوڑان دی دا حق نو سنگر دا انقلاب دا ظلم و کور دی دا منی معسکر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر